waxe weneen tur tur wañ koy woxe day tax su ëllëgee mu far law ca ndaxte doom yaayam la gëna jege. Kon nag di ko woxe weneen tur mën naa tax turam soppiku. Maryama daan ne wala boog xannatu daan ne sammaytuha tuddee naa ko moom liir bii ma am tey Maryama Maryam. Wa inni te man nag mu ne man xannatu uriisuha maa ngi koy làq dika ci sa ginnaaw yow yàlla wa zurriyataha laqaale njabootam gépp ci yow min ashaitaani rajim ci shaitaani rajim. Maa ngi làq sama doom jii ci sa ginnaaw yow yàlla ci shaitaani rajim, waaye doomam yi muy amit maa ngi koy làq ci sa ginnaaw min ashaitaani rajim ci shaitaani rajim. Doom dañ koy teel a làq ca yàlla ndax mu mucc ci shaitaani rajim. Alquran yi nii di ko jàngale ci Maryam mii yaayam làq ko ci ginnaaw yàlla, waaye làq njabootam ci ginnaaw yàlla. Ñaar yépp yàlla nangu ko subhanahu wa taala. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci mën a làq sa doom ca gannaaw yàlla ba seytaan du ca mën a jot, ndax képp ko xam làqu ca ginnaaw yàlla moom xaw ma ko seytaane mënal dara, waaye du doon yow. Yàlla subhanahu wa taala yonente bi alayhi salatu wasalaam ne doomu aadama bu góor bu naree joteeg soxnaam da pour mu làq doomam ca ginnaaw yàlla ba seytaan du ko mënal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana ma razaqtana. Loolu mooy yow yàlla ñoo ngi lay ñaan nga soreel ñu seytaane man sama soxna si ak man, diggante sama soxna si ak man ci lii ñuy def nga soreel ñu seytaane ñi nga ñu ci wërsëgal ëllëgit nga dàqal ñu ko seytaane. Su boobaa soxna soo si seytaane du ko bokk ak jëkkëram. Su ko defee bu amee doom, doom joojee yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam seytaane du ko mënal dara. Waaye ñaan jii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu joteeg moom, am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo seytaane ñooy bokk seen soxna, waaye mën nañoo dem ba seytaane gañe leen ca. Nam leen koy gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna, mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yum daan wax, mu wax leen baat yoo xam ne du baat yum daan wax. Loola tàmb leen naqareel diggante bi, diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen, dëkkër ak jabar. Doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am. Naka noonu bu doom ju juddoo pour ñu làq ko ci seytaane it salawaatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee adduna rek ba ñu sang ko ba mu sedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na. Su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee. Suñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def ca yam tay def. Moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara, doom ja judd noddoo ci noppam, seytaane moom dana ci wax dara moom dana ci nodd ci noppam. Moo waral gon yu bari léegi mokkal fecc, mokkal taasu, mokkal ay tappale, mokkal wax yu bari. Lu tax xëy na daf cee am way jur yoo xam ne bàyyi wuñ xel ci lii sunnay jàngale, te itam ñu ngi fi dëkkal ñu leen tudd ay cheikhane dañoo naqaree mucc lool. Ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna si nga xam ne mooy xannatu binti xannatu imraatu imran di bintu faquud. Mu ne wa inni sammaytuha maryama, mu ne man tuddee naa ko maryam. Wa inni te man nag uriisuha maa ngi koy làq dika ci yow. Wa zurriyataha ak njabootam maa ngi koy làq ci yow min ashaitaani rajim ci shaitaani rajim. Seytaane mooy jinni ju lankal yàlla, jinni ju lankal yàlla moom la ñu tuddee shaitaan, shaitana wala chatana, mooy dafa lankal suñu borom tabaraka wa taala. Ar rajim mooy koo xam ne kii dañ koo dakk, dakk mooy koo xam ne ku ko siin soo sañun dóor koo xeer. Seytaane li tax ñu tuddee ko rajim mooy day koo xam ne bu génnoon fii ci Dakar moom seytaane ku ko siin ku nekk la ngay def mooy fa bu xeer sadd ko. Ndax kër yi tasaaroo moo ko tasaare, diggante yi xajjaloo moo ko xajjale, ànd yàqu moo ko yàq. Lenn lu nekk moom seytaane moo fay dugg, mooy tas sëy yi, mooy wëlbati nit ñi, moo leen di dugal ci caaxaan, mooy dox seen diggante seen borom. Moom seytaane liggéey bu nekk dana ko liggéey. Moo tax su génnoon fi mu nekk ci mbedd mi ñëpp xam ne kii mooy seytaane. La koy dal mooy gis na ko dóor ay xeer ba dina sori lool moom seytaane rajim. Ba ma ko waxee rek fa taqabbalaha, mu nangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qabulin xasanin, ci nangul wu rafet, ci nangul wu rafet la ko nangul. Ibnu Abbas nee na salaka biha tariqa su'ada nangul nako côté moy duggal nako yoonu ñi nara taxé duggal na doomam ji ci yoonu ñi nara taxé mu di ki di doomam ji ñi tuddé maryama ibn abbas néna mu duggal ko yoonu ñi nara taxé moy yoonu ñi nara taxé moy doom ji di maryam da di mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal gu jot di mur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku taala momit gis ko mel nono mu tan ko ndax buñu démé ba jikko yakku ci aduna ci buñu démé ba jikko yakku ci digënté fék ak sawu buñu démé ba jikko yakku ci digënté ba jannar ba salum suñu borom subhanahu wa ta'ala bu xolé doom adamay mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye du ne rek kum jot rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fa taqabbalaha munangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin ci nangul wu rafet tabarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet mu yar ko yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fid rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy ni ngeen tudde ngeen education modi yar dañ koy tele dom ji xolal ci ko yaayam tambile yare moy lu jitu muy judd la dad nen rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy judd fi lañ koy tambile yare bo deglo net man ti xetul qur'an lu ci gën di mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngënte dom ba ngon mu ñew yet ko ko ne ko dama nga yaral mako mu ne ko wess na sang ko don tambule motax gis nga fi yaayu maryama tambule yare maryama ben moy dafa ñëk juk niser li nek ci biram bi pour yalla tabaraku taala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaraku taala dadi ko koy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko zakariya fiti woko kaffalaha manam le jëm ci walu dundum le jëm ci walu limay nek lola mom la zakariya yor kon ñaari ban la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñi nak lepp ci ñam legi baat bi zakariya mu jox lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi ni ngay xiq ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci dama adamay lool lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen dom bu ko defé lool moy tekki wa kaffalaha modi wa ambataha ku yar lu ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diine jangal ko li nga xamne modi di yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu mi def ba am ngor jangal ko nu mi def ba am kersa kaffalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy la olaf di wax yar ak yafal moy li ñi def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu naan doom adama nak nit ku nité warna wess fofu yalla neena kullama dakhala sa bu duggé sa bo xamé ni dugg ci na alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu duggé rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamné moy makan ibadatiha da fay daldi fekk wajada indaha mu fekk fa rizqan aw wursat manam mu fekk fa fruit ay feuyteef mujahid neena ben serign la da fay fekk fatihat sayfi fi sita wa fakat sita fi sayf manam waxtu wi nga xamne men nit mi mu fi fekk du am la fay fekk men nit momé waxtu wo xamne mi men nit moy am mu fekk fa menen lolo ko jaxal manam su don jamono jo xamne dañuy wax ne waxtu mango di ñor la mom su ñewé du fa fekk mango waye benen men nit bu du ñor ci waxtu wo la fay fekk waye su ñewé ci waxtu wo le fekk fa benen men nit bo xamne du ñew ci waxtu wo le te mom lu jitu mu koy indi limi nek ne ñew fekk fa lolé xala zakariya dadi jaxlé dadi ne ya maryam anna laki hadha fujeli li dekk bi yépp amul mango fujeli mango dekk bi yépp amul li nga xamne mom nga tim tay diko lek wa foko jeli xalat muné ko huwa min indillah yi de mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamné dafa fiété borom tabaaraku ta'ala fiété win wo xamné zahiram ak batinam lepp amul lu ci sharia dak lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké nit la ko xamné ki fiété wut ak boromam wala boko tararé ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nek ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj lañ koy tuddé té lola mom yalla nta subhanahu wa ta'ala musal muneko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla te yalla inna allah li wur nak moy yalla yarsuk moy wursugal may sha ku ko neex yalla ay wursugal ku ko neex bi khair hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kérok yalla ay wursugal ku ko neex doko deg rek tok ci kër ga dal ne kon su neexé yalla mu wursugal ma dedet moy wursugal ku ko neex moy da ngay jog nak di kër kay pour jema am wursug wowe ndax la nga ca mëna def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi zakariya laaje laaj bi maryama tontu ko tontu li zakariya dadi xamne ki may ki warna ko mana may amul sax werante da mu dadi ñaan nak zakariya yununti yalla zakariya rabbahu boromam mu dadi dik ñaar loxom nak dadi ñaan boromam qala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lool lako ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yu tey ma nga lay ñaan dom yu bax yo xamne mom la bëgg nga may mako innaka yow yalla sami'ud du'a ku degg ñaan nga sami'ud du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogou tok na bir fanadat hu dal dikoy wo al malaikatu malaka ya wa huwa tam mom bako malaka yi wo qa'imun ma nga taxaw yusalli di julli fil mihrab ta julli kayba bimu ñewé di julli ci julli kayba malaka ya jaar fa jox ko information bi nga xamné moy ne ko yalla day anna allah li wor mo yalla yubashiruka dan la begal dina la may bi yahya ci dom jo xamné ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamne moy domam joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya momu nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ci subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamne joge na ci yalla baat bu melni bim bindé Isa lu melni kun yi mel nonu nakoy dakoy deugal mom mom Yahya su fekke ñewna wa sayyidan ab sang lay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yununta lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yep da na nek ko xamne lo xamne da fay nek ci Yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi baayam di ñu tuddé Zakariya moy musaddiqan bi kalimatin min Allah day deggu deggal baati yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adam moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ñi dañ daan wax ne kilifa du nek ciaf ci mbedd lutax parce que dafa am ñoy daf koy jomba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuur ko def ñu lay tegg ba dila xol lolu doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolu daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku deggu way ñaar ba day nek kilifa wa hasuran day doon ko xamne ci du yonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am ño xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mënutoon jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mënal jigen ñi dara te do dem ci jigen lola du ngambar li di ngambar moy lo meena man ba nopi nak bayiko lola mo di ngambar moy melni goor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak man ko muñ lol nak mo di ngambar ndax dama damay goor yi ñepp ñi yalla bindu tabaaraku ta'ala bind ci ñoom nim leen bindé ñi lek di naan kenn ku ci nekk ci ñoom sa bakkan sa jëmmu ji soxla na loolu nga xam ne moom la ñu tuddee jigéen. Waaye nag yàlla tabaraka wa taala dafa bëgg nit ki nekk xasuur mooy téye boppam ñoŋal boppam ba bu loola jot ci moom du ko def loolu la ñu tudd nag ak njàmbaar. Waaye njàmbaar nekkul ci saa boo xamee ne soxla nga loolu soo ko amee loolu lew nga def ko, soo amul loolu lew nga def ko, fu la nekk nga def ko. Mu ne leen loolu taxut may tagg sama yonent bi dafa nekk xasuur góor goo xam ne gi day lekk di naan di soxla jigéen ñi. Waaye nag du ca dem mukk li feeg amu ca loolu aw tagg la ci doomi doomi Zakaria ji nga xam ne moom la ñuy wax Yahya muy ñetteelu taggam. Wa nabiyan ab yonent lay doon, yonent nag moom kenn du ko def sa bopp, moom doo ko góorgóorlu doo jàmbaare ba nekk bi yonent, moom yàlla lay tànn def la ko. Mine saalihiina ci ñu baax ñi lay bokk, saalihiina ñu baax ñi it nag kooku tam programme ngay tëral rek boo bëggee bokk ci ñu baax ñi. Kenn ku nekk ci mag ñi am na koo xam ne kii ñenga ko, muy magi démb ya, muy magi barki démb ya, muy magi daaw ya, muy magi ren yi. Kenn ku nekk ci ñun am na mag moo xam ne mi ñee nga ko, mag muuma nga ñee bu li yem ci ñee ko da ngay laaj lan mooy programme am nga jéem a dox ca programme boobee. Soo demee ci al anbiyaaw boo demee ca saalihuna ya, ndax anbiyaaw yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ngi wax ne jiim leen a mel ni moom. Laqad kaanu lakum fi rasulillahi uswa hasana, jiim leen a mel ni yonente bi. Doo wax ne yonente bi kenn munta mel ni moom, loolu kenn du ko wax. Yàlla def ne jiim leen a mel ni moom. Su fekkee yàlla note na ko 20 sur 20 nga jéem a mel ni moom ba am 10 sur 20, yow jàmbaar nga. Rawatina nag boo demee ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20. Waaye toog fi nga toog bañ a mel ni moom salawatullahi wasalaamu alayhi, loola déedéet da ngay jël programme am. Naka noonu la tàmbulee ca moom ba suñ jonni tey jii bépp mag moo xam ne jaar na fi nga gis ko yow mu féeti la mag, nga féeti ko suuf, nga ñee ko moom jëlal programme am. Waaye képp koo xam ne ci ñeewu ko nag na nga ko fa bàyyil programme am moom, ndax fa muy jëm ak yow du baax. Mu daal di jeexal ñaanam nga yàlla la di koy diglee. Léegi nag xam na nag ne léegi dina am doom. Xaale mu ne rab bi yow sama borom anna yakunu li xoyaamun, waaw man nan lay amee doom. Mu laaj yàlla loolu, yàlla man nan lay amee doom. Waxat balaga niyal kibru, mag naa, léegi mag la, am naa téeméeri at ak 20 at, 120 ans am na ko. Waaw wa mraati aaqir, te sama soxna si dafa jaasir. Soxna si jaasir mooy soxna soo xam ne si du am doom, maanaam du gis baaxu jigéen bi tax jigéen di am doom, moom loolu du gis. Te it mag na magaay goo xam ne gii mi ngi ci 94 ans, 98 ans la soxna si am, dëkkëram ji am 120 ans. Diggante boobu la yàlla tabaraka wa taala ne leen nag danaa leen may doom. Lii yàlla bëgg a waxit nag dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoire Isa ibnu Maryam, mu lay nettali boo xam ne bii moo gën a doy waar bi mu lay bëgg a nettali. Ndax jigéen su amee 95 ans, 97 ans weesu na fi nga xam ne fi la daan gisee puur, te jigéen bi dul gis puur. Lii tax nit di am doom muy jóge ci weenam di jaar ci li ñu tuddee canal Fallop, loola fay jaar nga xam ne bu jotee borom këram mu mën a boolook li am ci borom këram doom mën a sosu, loola la soxna si duntul amati. Léegi dafa naagu ci gis li ñu tuddee baaxu jigéen. Jëkkëram ji am na 100 at ak 20 at, ñaari jëkkër ju am 100 at ak 20 at, jigéen ju ko am ju nekkit nag léeg-léeg li nga xam ne moo tax góor di takk soxna nam koy yittewoo du am solo lool. fii nag li fi yàlla bëgg a def mooy xaala yàlla daa tontu, dafa tontu Zakaria ne ko kazalika nii ma la wax, lii ma la wax, allahu yàlla yafaalu mooy def maa yashaau lu ko neex. Ban ka sa baaraam ci bax ci verbe boobu kazalika lii ma la wax ne la danaa la may doom, doom joo xam ne musaddiqan sayidan xasuran nabiyan min asaalihiina, doom jooji man yàlla danaa la ko may. Léegi nag nii ma la ko waxee nag nga am 120 ans, sa soxna si am 99 ans, du tee maanaam 100 at ak 20 nga am yow Zakaria. Sa soxna am 94 ans ak 97 du tee diggante boobu allahu yàlla yafalu mooy def maa yasaawu lu ko neex. Verbe boobu na nga ko jàpp ba bu ñu àggee ci verbe bi mu defee ci Isa nga xam ko, parce que fee daf ne yaxluxu kon nga tek sa baram ci bi te bañ ko fatte ba muñu agge ci beul boko bolé li nga xamni suñu borom tabaraku taala ci fi'al la fi jefe fele mu jefe fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi amuko fi bu ci agge inshallah dañ ko gis xala zakariya ne ko legi gem na dana am dom waye nak ij'al li defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamne su dom soxna ci jille wer ma xam ko ndax su doon gis baaxu jigéen buñ duddé weer puutut dinaa mën ne daa jël weer waaye comme lu mat juróom ñeen fukki at ngi nii ak juróom ñeent musta fóot musta gis baaxu jigéen tey nga ne ma danga ma may doom man de yàlla gëm naa ne danga ma may doom waaye nag léegi dama bëgg kon nan laay xamee ne sama soxna si jël na weer nu ma koy xame qaala yàlla ne ko aayatuka sa mandarga mi ngay wax ne sa soxna si jël na weer allah tukallima moy nga baña mana wax ak annas nit ñi salasata ayamin ñetti fan illa ramzan ludul jundu bis bo xeye lu muuma mëno wax boy wax jox ma sa nagi da ngay joxe sa nagi boy wax lek da ngay joxe sa gemiñ loy def lu nek da ngay koy jundu su boba na nga xamne soxna ci jël na wër sa bo toge mëno wax rek soxna ci jël na wër mune sama borom lool mom kon deg na ko ma ngi tok ben bis rek la xey bëgg wax jox ma satala gi rek ci misal mënu ko wax mu xamne kon soxna ci wonna na lor wi nga xamne mom la wonna yalla nak ne ko nak wazkur rabbaka rak fikral fatiliko sa borom fo tolu del delo xel sa borom kathiran lu bari suba ngo nak wasabbih bil asiyyi wal ibkar del baq yalla ci suba gi ci ngon gi kon waye del baq yalla ci suba gi del wax subhana ci suba del wax subhana ci ngon subhanallah fi akhir an-nahar wa awwalihi nenañu azim rabbaka bi ibaratihi bil azi wal ibkar nun lako atabari waxe waye dal yalla tabaraku taala dal bimu la maye li nga xamne mom la la may war nga wax ne subhana gatcha ngalama mom nun ni wax ko xamne ki da ngay bakku ku ub lamb ku nek dañ lay wax gatcha ngalama yow manam def nga lu ken deful kon yalla su fekke gor go xamne da am timiri ak ñaasuk ak jigen go xamne da am juroom ñun fu ci at ak juroom ñet seen digeenti mu bind fa doom koka war nañ fi xeye ne ko gacce nga la ma yow war na su ngone ñu ne ko gacce nga la ma yow modi doom adama yalla da ngay gis mu koy jangal fi yegge ci auto mu toge ba jek yalla ne ko ah bakma yalla nu ma lay bakke mu ne ko dag nan ma subhanallazi sahhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin nun nga may bakke moy da ngay wax ne sel ñel na yalla mi nga xamni moma tagatal li kon yalla dis koy bak bil asi ci suba wa ci ngon kon wal ad wal ibkari ak ci ngon yi yalla kon tabaraku taala bi nga xamé ne netti lañu juddu yonent yalla yahya bobu domi zakariya juddo ci digeunte jigen ju jasir joju magat mom ak gor gu yi nga xamné dafa magata magat momit bokkumul nga xamne lolu li yalla def bi muqtada sunan al kawniya shay'un qariq lil aada so ñewé ci loi historique yi nga xamne loi nature bi nga xamne mo tedd li lañu tuddé kharbax moy li lañ ni non waye li mo am liñ xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut lolu lañ tuddé kharbax kon li la yalla def fi ci digënté bi mi ngi ni nak bi mu nappé ci lolu da ci daldi tek benen mbir mo xamni nak mo gëna nek kharba muy ñaari kharba moy qissat juddu sayyidina isa juddu bo xamni amul baye wa hiya shay'un a'jab min al-awwal wala bak shay'un ajib kal awwal mbir li mu yéne ni mi mu ñëk male djublu way bi nak ci qissay yépp nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamni ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci isa mu tuddal len tektal yo xamne tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg netti ak fi mu la netti ba nopi ma wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñi bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi ñi am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fé mo amut yalla tabaraku taala bolé ñaar yoy di la ko wax fi muy mbir yi day wa yalla néna wa isfatlikul qalatil malaikatu malaaka yamas nañu wax ya maryamu e yow maryam inna allaha li wur moy yalla stafaki tan na la ki dimay tambali legi ci tafsir bi waxna ne dar ci bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe tan yalla neena maryama tan na la lutax tan na la modi jigen bi nga xamne mom la yalla nara def ci mom tim tan butal ni isa jigen bi ñuy tan lay doon du doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngeek ay waliyu mi ngeek ay nit ñu baax mi ngeek ay salihuna mi ngeek ay shuhada yep ngi ci kaw mu acc waye nak ñim koy wacce nak bañ mën ko wacce ci kaw suuf ñoño pare wul pour ñu wacce ko ci ñom di maana jigen ñep ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne nun lañu mel motax yalla ci jamono ji muy bëgg wacce Isa mu xol jigen ñep gis ci ben jigen bu ñu wax Maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci Maryama ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti goor musta nek ko xamni ci ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta don ko xamni ci kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tud na la Maryama dafa donon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla tan nak fekk fa tan ko dira principe tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla bayego ko bu bisu tay bi tay ji la yalla dakha tan tay ji la wali yalla jeexaguñu anbiya wi day jeex nañ waye awliya wi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtal mu jambari champion yi jeexaguñu waye nak ndab yim ko wara def fu ndab yi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yefi delu won affaire bi commencé wat bi am nam amé won waye li fek lolu amut li du amat motax jigen jo xamné raxas nga sa ndab ba mu set ni ngay raxas sa ndab moy bu goor gi sété sa kawar ci biti bu goor gi sété say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamné da nga def ni mo gën rafetu musur bu fabati saw yaram diko soppi bu watati ci yeen bonofi diko pentirat wala nga diko reddat tabarak wa taala mo gëna xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bindi bi la yalla bind nak bi diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi maryam nak da miluto nonu yalla dal di yebal malaaka yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mom ko am mérite la ndax yimay tere yeb bayyi nako waduna bu deugar ahsanat farjaha inna al-astafaki munako wa taharaki sifal la wa taharaki musatal la min al-adnas wal aghzar lepp lo xamne al yahudi dañ ko don fab diko tek sa derbi diko tek ci nenen lola setal nako bam set wetch wastafaki ala nisa'il alamin matan la ci kaw jigeni mbinde fi yep amul benen jigen bo xamne dana wax aw turum ci sama tere bi man yalla kudul yow maryam kudul yow maryam duma wax aw turum ci sama tere bi ndax ni nga mel ci bir jigen ni taxna jaral nga ma sama tere bi limi reere mo tuddu ci sama tur yow maryam astafaki ala nisa'il alamin legi nak dama bëgg diglu mo maryam maryam ginaaw dama la tan setal la tan la ci jigen ni aduna bi yef ya maryam yow yef maryam deglu ma muné ko waw muné uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muné maryam ginaaw dama la tan ma nga lay denk uqnuti li rabbiki topal sa borom na nga top sa borom waye wasjudi na ngay sujud waye warqa'i na ngay ruko ma'ar raki'ina andak ruko kat ya salli ma'al musallin na nga jamu sa borom na nga saxo jamu ga yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dan ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and mu teural la programme kon sa programme yow maryam moy al qunut was-sujud war-ruku' ma'ar raki'in yow dal lu jigen ni man di japp seen toilette ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay san jamra yaak yow yep dama beug nga fiti wok man uqnuti li rabbi waye ibn maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi ci dem jigen tay da nga nan so nekk ci xew lu xew xumbu bo dege ha yalla salat way sa toilette bi bum la te film bum la te japp ndax toilette bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safan bu aw xew taxé nga tok di deglu musique wala ngay deglu yenen ba tax nangu wo film pour genn ca lolé mune maryam yow bu bok ci ñooñu warka ay way nangor ko ay ma rakiina and ak ñi nga xamne ñoy julli so julli it nga julli ci mbolo nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu feccé kon mbokk ñi deglu sen tafsir alquran karim binen sen mbokk aliun salli defal di and ak bay ndaw ci walu xarala wi ñi ngi koy taxawal fi ci ayat ñin fuk ak ñatt ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma ji di ñew dañu ko fusaat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin ya maryam uqnuti li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma'ar raki'in tay andak ne ruko bu lako genn gorma warka'i ma'ar raki'in bu lako genn gorma ran fañ ko defé rek defé ko fa lay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé dom bari ci ñom mu doy jigen mom lañuy tafli ca bobba waaw mom lañuy tafli ca bobba daal di dem leg nak leg leg ñu tudd ñu jox ñepp ku ne tafli waaw ku ne tafli nabu leer bi jox ke yëkëti jox kele yëkëti jox ki motax ñaari tudd go dem leer ba day yendo nelaw waaw ndax day son ken ku ñu jox la ñu def rek leg leg am lu ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan denc ñu wax ne kuy denc da ngay jàng ku noor ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci ñu ku noor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am jëkkër waaw xale yi jigéen ni baree bari sarkan la jigéen ci kër yi rek toog di ñaan jëkkër rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan te ñoom te waruñu koo ñaan yonent bi dafa jàngale ci tudd la simple tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam ñu tàndarma ba xale bi juddoo nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee raay ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi nodd ci noppu ndeyjoor bi yeqaam ci noppu càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn seex bu bis ba dellu fee ñu noddaat ci noppu ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarakallah ak ñu demee niki yoon ya maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a ar-raki'in waaye lii nag buñ ko tafilee xale yit nan ko ko jàngal te yar ko ci yëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn sawaa gi jigéen yàlla daa bëgg mu set ba kenn du ko teg tuum wastafaa ki ala nisaai li aalamin ñu njëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition fekkal nañ ko waxe yaa maryam uqnuti li rabbiki waaw bal jaamu yàlla te na sa borom rek tax bal jaamu yàlla ngir waa penc bi wala nga ragal leen wasjudi warka'i ma'a ar-raki'in bu la ko génn góor maa fu ñu sujjóote sujjóotal fu ñu rukoo'i rukoo' moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee musta aaye jënn jigéen jàkk musta aaye jënn jigéen jàkk waaw ne leen toog leen seen kër day dem daf ne leen laa tamnau ima allahi masajid allah daf ñu wax rek nañuy génne ndax moom alayhi salatu wasalam su masaane fekk ak mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom da leen defal da leen defal formation ni ngeen di wax tey séminaire séminaire lay def def na ko ci mbir yu bare bare bare bu mu ñëwee madi ilal madina munawara fekk jigéen ja di yor xale yu jigéen ña di leen jublul penku maanaam di leen ngeen bàll ma ci baat bi di leen jongal dañ ko woo waa pinc mu di coow yonent bi woo ka koy def defal ko séminaire ne ko nag continuel di def waaw ndax am na njëriñ lii ak njëriñ lii ak njëriñ lii yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam te du wax mu dem ba mu yàgg ñu ne wax ji xëy na wala wax ji dafa juumal du jóom ñëpp wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuha sallallahu alayhi wa sallam waaye ci demul jàkka it mun a jigéen ñi ba ngeen di dem deme leen nii falyaxrujna tafilaat bu ngeen dem deme leen nii waaye nag bu kenn teresse soxna muy dem jàkkat bu kenn tere sa doom muy dem jàkk la tamnau ima allahi masajidallah fii dégg li yàlla wax mariam warkai maa rakiin rakiina ñooy ñan bu ne woon maa rakia day kon ay jigéen rek lay àndal waaye maa rakiina muy góor ña boo ko genn góor maral bu yom al xiyaamati ku leen fay fay la waaw bu la ko genn góor manal takkal seen digg tabarkal allahu akbar ay si soxna waay mariama bokk ci ali imran ndaw soxna su baax dal na soxna yépp mel ni moom zalika nati li bii nag ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam min ambai l gaybe mu ngiy bokk ci xibaari kumpa yi ñu détaillé nuxiihi ilayk ma la koy wax yu bu la ko dee te musuma la cee dee lu ñu weddi te teg ko ci dëgg wa maa kunta ladayhim nekkoo woon ca ñoom id yulquuna aqlaamahum ba ñuy sànni seen bindukaay ya mu tax mu koy sànni ayyuhum dañoo bëgg a xam kan ci ñoom yàkk fu la mariam mooy féeti woo mariam moo koy yar bu la ko jigéen la doon wàlli yu kër gum dëkk day bëri day bëri xéewal kon jooju doom moom dañ koy xëccoo waaw dinañu xànna ñu ne wala dadha la fatha fi xirqa wa xamaldaha ila al masjid ba ko xànn amee da koo laqas ba mu jëkk yóbbu ko ca masjid ba teg ko ca fóore ya wofum fii bayt al maqdis waaw daa ñu leen duunakum haadihi nawira jël leen lii maa ko nisraloon yàlla yët naa ko ko bis naka tey waaw ñoom ñëpp nag kenn ku nekk ah nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañuy daal leen di atte atte bi mooy lan nañu génne seen i bindukaay aqlaamum seen i bindukaay ndax borom xam-xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp mën nan yar léegi nag te kenn dana ko ci féeti woo ñu ne kon génne leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme yëkkati sa bindukaay rek yaay féeti woo mariam yaay féeti woo yarga yonent bi yàlla ne ko bañ koy def fekki woo ko wa maa kunta ladayhim nekkoo woon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulo yatanaasauna fii man yakfuluha minhu tubal yaayam sax lu ko bëgg jur waxam laa ñu ci def surtu ali mbaan ay ñin fukk ak ñen ñu ñooy di nettali yonent bi alei salatu wasalaam waa kër gii qaalat kera ba nga xamee ne wax na almalaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya yamuy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa mariamu ey mariam inna allaha yàlla bashiruki ni ngi lay dëgal ni ngi lay yëgal ni la dëgal ne da nga am doom bi kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee teeñu weesu it muy yaxya ba yàlla di may bàyyam loolu la ko waxu an allaha yubashiruka bi yaxya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari màggat kun fa yekkun rek moo leen mën a may doom ñaari màggat yi ma ñi mal wax kun fa yekkun rek kalimatin min allahi rek moo leen mën a may doom waaw nga xal moom xarbaax lay doon waaw xarbaax lay doon kiinit mariam bi kalimatin minhu rek lay doon ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram kii na am doom kon moom tam bi kalimatin minhu rek lay doon ne ko nag dama laa may doom waaye ismuhu turam almasihu almasih masih mu ngi jóge ci baatu masaxa ku masa feebar bu la laalee ngu wér raay mu sedd wala raay mu wér mooy tur wi almasih. Waaye turam dëgg dëgg mooy Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. Waaw, ku amul bàyyi dañ lay dàkkante la sa yaay. Waaw, ku amul bàyyi daan wax Ousmane bun Affan wala Muhammad ibnu Abdallah. Isa kon ibnu Maryam ana bàyyi jëf amul bàyyi. Isa amul bàyyi nag sa dem ji wa jiiran ku am daraja lay doon. Wa jiiran ku am daraja lay doon fi dunia wal akhira. Ku am daraja lay doon ci adduna, ku am daraja lay doon al akhira. Waaw, daraja wajhu yàlla sàkk na ay nit ñu ko am ci adduna te du ko nangu ba al akhira. Li yàlla yi maye di ko nangu daraja bokku ci. Am na yooyu ko yàlla maye ma ko nangoo ci mukk. Waaw, ñaawaay ca la bokk. Ku yàlla may du ko nangu ndeysaan. وجيهاً في الدنيا والآخر ومن المقربين في جيجة يالا ليلون فدام جي منامنكو في جيجة يالا ليلون فدام جي في جيجة يالا ليلون سورة آل عمران آية 1000 من كاي واخ ني دام جي ورام ني دام جي نارامل نيم كاي بريسانتي دام جي امغول مام مريم عليها السلام dinara am Isa alayhi salaam. Fa dam ji bokk na ci kéemtaan ñuy ko nar ñu nar am wa yukallimu nnaas fi lmaad day wax ak nit ñi te nekk ci laxasaa yi liir. Waaw, day nekk liir ñu tëral ko ci bersoom wala ci ay laytaayam muy wax wax ji set bëcc yàlla danañu ko nekk ci lëcca alquran karim ci kanam wa yukallimu nnaasa fi lmaad kooka xëlen tesum ak jet tesum waxee ba noppi ak nit ñi nii danaan cell dootul wax ba wax jot ba mën a wax jot mu waxaat kooka xëlen diggante bi nag du fi mën a wax. Sa dom ji bokk na ci kéemtaanam day teel a wax dem ba njëg mu tëlee wax dem bañ yaakaaram dootul wax mu wax. Wa min assalihina, sa dom ji ñu baax ñi lay bokk. Waaw, loolu daal malaaka yi wax nañ ko Maryama alayhi assalaam. Ah, moom tam mu am laaj bu mu laaj sunu borom. Qaala rabbi, yow sama borom. Question bi nag jël na malaaka yi xeeb na leen ci bu leen waaw yaa malaaikat allah du leen ko wax daf leen jël. Waaw, ndax tontu li ñoom duñ ko yor tontu li yàlla ñi leen yebal nar koo may doom mooy yor tontu bi rab anna yakunu li walad man lay amee doom walam yamsas ni bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg loo Fatima bima Zakaria sama papa dëkkal kenn mutuma fee fekk ku dul moom naka lay ame doom te uma jëkkër waxuma la uma jëkkër waaye wala ñoom sa ñu bachar man musuma nangu góor teg loxoom sama loxo wala yaramam sama yaram waxee ñii rek nga ne ma danaa am doom naka la qala kadhalika allahu yakhluqu ma yasha. Mu ne ko noonu la ko yàllay defal. Waaw, xeeb nga ñu ci laaj bi ba laaj ko yàlla waaye ñoo lay tontul yàlla kadhalika allahu yakhluqu ma yasha noonu la yàllay bindee lu ko neex. Fële def ne woon kadhalika allahu yafcalu ma yasha fii nag yakhluqu. Waaw, yafcalu ak yakhluqu moy bu jigen amé ju toll ci gis bax fexi ñi nit mëna am bam am doom bokku te bu jigen wéso bax fexi ñi nit wara mëna am bam am doom lo tax fele yef'alu lay wax fi yaqlu soko laaje ñi yëngutu ci walu kër docteur ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg juñju.